Música, cinema, esports, viatges, humor i barri. Molt de barri. Amb dona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei, al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Aquesta tardor hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. El dimecres de 17 a 18, 30 hores, viatgem en el temps en Recordant Cançons. La banda sonora de la teva vida, de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. L'autèntica ràdio del barri, del 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70, 93 431 6870. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. El 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Molt bona nit, benvinguts, això és la música que ens va parir. Avui programa que fem en català, fem en català el programa avui aquesta nit. I bé, doncs, bueno, avui canviem una mica, no? Ja vam dir que els últims dimecres de cada mes farem el programa en català, no? I avui un programa íntegre dedicat a la música en català. Doncs bé, així sense més de començarem a posar bona música, bons temes també. Ja dic, avui tot rock català, aquest programa que fem exclusivament en català. Així que bueno, no em vull començar a enrotllar perquè ja sabeu com sóc, que començo aquí a parlar i no, i al final no acabem sense posar música ni res. Així que bueno, què millor que per presentar la música rock en català que es fa, no? Un tema de Slacks and Busto, no? Que es deia un tema Miami Beach, on parlava justament de tot això, no? De tots aquests temes que es feien en català i també es feien a l'altre costat del... no sé com es diu en català, del xarco, del basalt, de l'Atlàntic, bueno, en fi. Però escolta, doncs deixem amb aquest tema, comencem una mi també canyeros amb aquest tema de Slacks and Busto, Miami Beach. Els bois de la Beach, i aquí tenim mil platges com la de Tamarit, d'Empúries fins a l'Ebre i més sol que Tahití. Què carai es passa amb tot el que tenim? Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam, i és que Califòrnia ara fa un gran vi. És molt millor que compro jo el sindicat, els pindurons, l'ampolla, nanos, que s'hi plava. I després ens diuen que és que som agarrats, però sents un rock and roll i dius cara, i aquesta gent potser sí que es mereixen ser el rei del firmament. Frank Perry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed, Metallica, Sixteen, Dolce collons em donen per ser així. Amb Overman, Lombrando, Paul Newman, James Dean, la Rita, l'Anastasia, la reina Marilyn, de cor que aquí de cine quasi bé no en tenim. Sanji, Hollywood i Nike, la nostra putifarra no podran resistir. D'acord que les xicotes són biquini patins, són molt més llançadetes que no pas les d'aquí, però una bona pobilla no té res que envejar. Si és que la pots convèncer després de no xerrar, algú va dir que és bo tot el que es va desitjar. I no sé pas per què vinc jo amb tot aquest merder. Rebutja imitacions. Escolta Ona de Sants Montjuïc, l'autèntica ràdio del barri. Doncs bé, aquí teníem aquesta cançó de Slacks amb Busto, Miami Beach, fent un homenatge a tota aquesta música rock que sona i que sonarà i que tanta canya han donat. Jo em pregunto què els hi donen o què no els hi donen perquè facin aquesta música que sona tan i tan bé, déu-n'hi-do, increïble. Ara sí que és veritat, no?, que des de luego el vida aquí que fem a la nostra terra és molt millor des de luego que el de Califòrnia. Doncs bé, bueno, anem a seguir aquesta nit ja de dimecres, ara mateix són les 11 i 12 minuts. Jo us recordo, si voleu participar en directe, ens podeu escriure a través del Facebook, Twitter, el que vosaltres vulgueu, fer alguna petició, comentaris, estem oberts a totes les propostes, com sempre, musicals. I bé, doncs això, si ens voleu visitar, lamusicakenosparió.com, allà podeu accedir directament al Facebook, al Twitter, si voleu, el Facebook és més llarg, que és facebook.com/lamusicakenosparió o twitter@lmqnp, les iniciades del programa, és que Twitter és més curt i no cabia el nom centre del programa. Posem a seguir amb els grups que donaven molta canya i encara donen guerra, no... Bueno, no tan activament, però segueixen donant guerra. En aquest cas parlem d'un altre dels grups clàssics, no?, del rock català, en aquest són els Pets. No, bueno, intentarem no posar cançons que estiguin molt, molt trillades. En aquest cas posarem una que els Pets van dedicar a l'Hospital del Mar, aquest famós hospital que està aquí a la costa, al litoral català, I bé, doncs una cançó, la veritat és que molt, molt maca, no?, i que bé, i tot i així, pues... Bueno, després us faré un comentari sobre aquesta cançó, però vull que l'escolteu primer. Aquesta cançó que dediquen els Pets a l'Hospital del Mar. Endavant. Sí, senyor, una cançó dels Pets dedicada a l'Hospital del Mar, no? Un hospital que, bueno, que ara mateix no està passant pels seus millors moments, retallades, eros, no deixen... Bueno, doncs estan passant malament, no?, com molts hospitals de Catalunya i tot i així, no? Doncs tenim allà treballadors que la gent que treballem o coneixem gent als hospitals, doncs sabem que, bueno, que tot i les condicions que tenim, no?, seguim fent la nostra feina, treballant, no?, i bé, doncs no, per no tenir disposat tots els recursos, per això es deixa de... atendre la gent, Pues aquesta cançó dels Pets dedicada a l'Hospital del Mar també que serveixi com a homenatge per tota aquella gent que d'una manera o altra treballa als hospitals i cada dia es preocupa per la, la gent que va allà a posar-se bona. Doncs bé, després d'aquest petit homenatge, no, a les treballadores d'hospitals, i també, pues, igual que la gent que treballa als hospitals, pues, la gent que treballa a molts puestos, no, que ho està passant malament també, no? També si... No, però la salut, com és una de les coses que més ens afecta, no? Com deia que el refrán català, no? Salut i pessetes, i el demés són punyetes, no? Una vegada tinguis peles i salut, no? El demés arriba, arriba sol. Doncs ara seguirem amb més grups d'aquests mítics, no? Del rock català, sobretot dels anys 90. En aquesta cançó... seguim un altre grup que es diu Sau, no? Aquest segurament també el coneixerà, un grup que... bé, que són de Sau, no? No té molta més explicació, no? I també una cançó també molt maca que tenen aquest grup, que es diu el Tren de mitjanit, que és una cançó també, pues, això, no? Que invita a somiar per la nit, no? A més, també és una d'aquelles cançons que dona nom a un programa d'aquí de la casa, no? Així que, bueno, deixarem amb ells, amb Sau i aquest Tren de mitjanit, que, bueno, que encara queden gairebé 40 minuts per arribar a la mitjanit i 40 minuts de programa. Nosaltres la posem ara, no? Com si fos ja pràcticament mitjanit. Ja, pues venga, os deixem amb Sau i aquest Tren de mitjanit. Venga, aquí ja despega, ahí està, arrenquem, motors, en marxa, som-hi. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sota el Tren de mitjanit. Gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el Tren de mitjanit. Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em diu el cor. Si ets lunàtic i estàs espantat, I'll turn them in gentle. So crisp and clean, you know, it's like, that's such a beautiful sound to it. So warm. L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Doncs seguim endavant, eh? Ja ens anem acostant cada vegada una miqueta més, no? Perquè surti aquest tren de mitjanit, eh? Pues ja, dic, ara falta una mica menys que quan hem posat la cançó, no? I bueno, i que, pues això, la gent que cada surt de nit, no? Que bueno, que no està sola, una cançó també, no? De molt maca, molt ritme i també amb bastant contingut. Doncs bé, anem a seguir amb un altre dels grups d'aquells que eren un clàssic, no? del rock aquest que es posava als anys 90. No? En aquest cas estem parlant d'un altre grup que es deien Els Gossos. Bueno, Gossos a seques, no? Perros. Que també van treure un disc en castellà, però vist l'èxit van decidir no treure'n més. No, però també és un grup que sona bastant bé, van treure cançons força bones també. Nosaltres ens quedarem una ja de la etapa més pròxima, no? De no tant dels anys 90, sinó més de, em sembla, si no recordo malament, és de l'any 2010 aquesta cançó, que es deia, és d'un tema que es diu Nits de Glòria, que és una cançó també dels Gossos, no? A més, en català la música, no sé, sona més profunda, no? Que potser que en castellà, per gustos i opinions, los colores. Doncs vinga, va, no vull avorrir-vos més, no? I anem a posar aquest tema de Gossos que es diu Nits de Glòria. Nits de glòria i conquestes, i el matí a dormir castiga. Nit de plors i tempestes, vam creuar el límit saltant barreres. Ofegarem les penes en un got trencat i simulant. No em diguis res perquè avui no hi sóc. Em busco però no hi sóc. I allà en l'oblit hi ha algú que crida desesperat. No sap com ve ni on va ni el que queda. I allà en l'oblit hi ha algú que tu ja no escoltes mai. I conquestes vam saltar el camí, vam fer drecera. Caminarem enrere i amb els ulls tancats recordarem les nits en què ens volíem menjar el món i que ens vam menjar el món. I allà en l'oblit hi ha algú que crida desesperat, no sap tan bé ni on va ni el que queda. I allà en l'oblit hi ha algú aquí tu ja no escoltes mai com sempre. I allà en l'oblit hi ha algú que crida desesperat, no sap d'on ve, d'on va ni el que queda. I allà en l'oblit hi ha algú aquí tu ja no escoltes mai. Ja no puc continuar dissimulant, em sento cada cop més perdut. I a les nits busco bar rere bar. Vull tornar al que per mi varen ser nits de glòria. Nits de glòria. Ja no puc continuar dissimulant, em sento cada cop més perdut. I a les nits busco bar rere bar. Vull tornar al que per mi varen ser. I allà en l'oblit hi ha algú que crida desesperat, no sap d'on ve ni on va ni el que queda. I allà en l'oblit hi ha algú aquí tu ja no escoltes mai com sempre. I allà en l'oblit hi ha algú que crida desesperat, no sap d'on ve ni on va ni el que queda. I allà en l'oblit hi ha algú aquí tu ja no escoltes mai com sempre. una cançó força canyera, no? Però també amb missatge, no? Amb contingut, el que es deia abans, no? Que fa pensar en una lletra d'aquestes també que són força profundes, eh? Nits de glòria. Hi ha hagut qui les té i qui les ha tingut i hi ha qui encara les té, no? Seguim endavant. Bueno, pues una arrencada una mica estranya, no, que ha fet ara el plat de música, doncs bé, aquí teníem, ja dic, Nits de Glòria. Us aprofito per recordar-vos, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, que ho podeu fer a través de lamusicaquenospariu.com, allà ens podeu escriure els vostres correus electrònics, bueno, els vostres missatges, i també per Facebook i Twitter, que aprofito per recordar-vos que el Facebook és el facebook.com/lamusicaquenospariu, en castellà, tot i ja dic, ho fem en català, un programa especial, i tots els últims dimecres de cada mes el farem el programa en català, amb música català. No sempre posarem rock català, també hi ha molt menys estil, con rumba, i també intentarem trobar temes diferents, però música cantada en català. I també, si voleu, el Twitter, que és twitter.com/lmqnp, són les inicials del programa. Doncs bé, jo crec que ara és un bon moment per fer una petita pausa, no?, per aprofitar els 3 o 4 minuts que teniu, concretament els 3 minuts i pico de publicitat que teniu. I jo crec que, si no, ràpid, us dona temps a posar-vos el pijama en el llit, beure un trago llarg de Coca-Cola, d'aigua, i en seguida tornem amb més música en català. L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Al carrer de Vallespís 116. Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats! D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí 116. Ni d'esquerres ni de dretes. Som la ràdio independent del barri. Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 FM. En directe des de 1985. Somric quan somio que seré de gran. Quan m'ajuden a fer els deures. Quan a casa estem contents. Els infants del casal somriuen quan tenen oportunitats per tirar endavant. Entra a socsomriure.org i fes-ho possible. Casal dels infants. Som casal. Somriure. Música. Cinema. Esports. Viatges. Humor. I barri. les festes. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Teniu ganes de seguir cantant o què? Entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Sí, aquí tenim aquest tema, d'un clàssic també de sopa de cabra, no? Potser, diuen els que entenen, bueno, i els que no entenem també, no? Potser juntament amb El Boig per tu és una de les cançons més, que més es canta, no? Que més coneix la gent en català, una cançó també maquíssima, eh? Jo no sé si serà més maco, bueno, segurament sí, és més, molt més maco l'Empordà que l'Infern, però no sé, per exemple, si seria més maco que, no sé, per dir-te a Brussel·les, que jo que sé, que Lleida, o Barcelona. Bueno, Barcelona és maca, però també a vegades és un petit infern, viure aquí en aquesta ciutat. I que París és més maca o no també? Bueno, París també és maca a trossos, podríem dir. Bé, doncs en fi, ja seguim, no li donem més corda a la cançó de l'Empordà, si no encara tenen algun petit embolic internacional o provincial o comarcal o com li vulgueu dir. Doncs vinga, va, anem a posar més cançons de l'època dels 90. Ara ens tornarem a quedar amb un altre tema. No, posarem després. Anem a posar abans un altre tema d'un grup, també potser no és tan conegut, és una cançó que a mi personalment m'agrada molt, no és tan dels anys 90, és una cançó una mica més actual, d'un grup que es diuen Els Búhos. És una cançó també, bueno, que parla de la gent que, bueno, com sempre, no? Ja sabeu que moltes vegades es parla de les cançons que quan un va viure als anys 70, 80, no? I aquesta cançó, pues, dedicada, es diu Nen dels 80, no? Tota aquella gent que va néixer entre els 80 i 90, segur que quan escolteu aquesta cançó, pues, recordareu moltes coses que, de les que estàveu, de les que sentíeu o veuríeu, no? Parla de la drac, en fi, mil històries, no? Que segur que en alguna o dues estrofes de la cançó sentiu identificats amb alguna cosa quan... Aquella gent, bueno, ara que també està el boom, no? Ara que ha sortit aquests llibres de la generació EGB i tal, i mil històries, no? El Remember sempre ven i sempre... Això ha sigut així des de tiempos immemoriables, no? La nostàlgia, quan ven? Pues venga, pues anem a posar-nos tots una mica nostàlgics i ens quedem amb aquesta cançó dels Búhos que es diu Nen dels 80. La primera estrella o el segon mailer a la casa vella, les vinyes vora el mar, les dunes que l'atzar va voler prendre, les canyes del torrent en el ciment que les violentes i ara s'espanta aquell nen dels 80, un nen que no mor fer-se gran, camí dels 30 no acaba la festa, però no és ple de fum, els crits de mon pare i el doctor Slum perseguint la rare pel carrer principal tirant la baldufa. L'hivern era especial a prop de l'estufa i encara puc sentir la brisa d'un vespre estant tots a la fresca, l'olor d'un got de vi i els nous llibres de l'any cada setembre. I ara s'espanta aquell nen dels 80, camí de 30 no acaba la festa, però no és com havia somiat. senyor, aquest nen dels 80. Els Búhos. Si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Pues sí, senyor, aquesta cançó dels Búhos, no?, que parlava d'aquesta generació dels anys 80, no?, que ja van camí dels 30 anys, pràcticament com jo, i com, bueno, com aquesta emissora, que l'any que ve arriba el seu 30è aniversari, no? Seria una bona cançó, no?, justament també, pues, complint amb els 30 anys de la ràdio. Doncs bé, tot i que seguim, ara posem un ritme més pausat, més tranquil, no? Anem a fotre una miqueta més de canya, no? Anem a tornar a posar, clar, grups d'aquella època, no? Hi havia els que hi havia, no? I continuen havent-hi els que hi ha, no? També és una... Aquesta frase la puc apuntar perquè passarà a la posteritat. Doncs bé, anem a seguir, anem a posar una cançó potser que no és tan coneguda amb el grup que hem obert, que és en Lax en Busto, no? Un grup que personalment m'agrada molt, però clar, com totes les cançons que m'agraden, quasi totes són de Lax en Busto, no? Pues no era plan de fer un monogràfic de rock català i posar només Lax en Busto, no? Sinó directament diem Lax en Busto. Doncs bé, és que anem amb un tema també una mica divertit, una mica curiós, no?, també, que es deia Johnny Almaleras, no sé si el coneixereu, aquesta cançó, no?, una cançó que parla, no?, pues d'uns extraterrestres que venen aquí a la Terra a abduir, a emportar-se algú, i s'emporten, pues aquí no s'havien d'haver emportat, no? Bueno, és una història molt divertida, també molt, molt canyera, que jo us la deixo aquí ara per tots vosaltres, que es diu això, Johnny Almaleras. Sí que, bueno, no us ficau encara tan ràpid al llit, teniu el pijama posat, ja és un bon moment per soltar-vos la melena i ballar amb Lax en Busto i aquest tema Johnny Almaleras. Canyero i divertit a parts iguals. No tothom té la sort de poder estar al cotxe amb la xicota. No tothom té la sort de poder fer-ho sense capota. No tothom pot pillar amb una rosa que t'hi caga. Som jo, Johnny Almaleras, fa les nenes nada cool. Quan ja tenia la mà ben agafada amb una teta i amb la calentura a punt de fotre la bragueta, la ràdio es va parar i el cel de cop il·luminat. I un tras com moltes llums volant a sobre es va parar. Què serà això? Què serà, serà això? Què serà, serà això? Què collons serà? Què serà això? Què serà, serà això? Què serà, serà això? Què collons serà? La rosa me la van dormir i a mi no em van deixar escollir. A dins vaig sair cap a mar, en un no res em van portar. Un cop allà em van dir que hi era a fer un experiment. Potser els marcians creien que jo era un tio potent. En això em van equivocar i en arribar em vaig escapar. Jo tinc orgull i sé el que vull i això em va fer posar a pensar. Perquè si a mi em dona la gana no puc tirar-me una marcia. Jo sóc fet històric. Quina oportunitat. Aparteu-vos, ja ve Johnny Almaleras, el terror de les nenes que m'han de conquistar. Aparteu-vos, ja ve Johnny Almaleras, el terror de les nenes que m'han de conquistar. Vaig anar directe a un bar, allí vaig veure un monument i no va passar ni una hora que ja la tenia fora i que se menjava tot. Ei, tenia 15 dits i també tenia 3 pits i a més fotia uns crits. Potser era una mica rara però no vegis quin partit. Ei! Hey! van tornar a fer tot el viatge que em van deixar amb la rossa que llavors va despertar. I vaig pensar que si li deia segur que se'n reia. I jo m'ho faig avui, que ens treu, jo tinc el meu orgull. Sóc en Johnny, de Johnny el Maleres. Quina sort teniu, nenes, que aquí jo torno a estar. Sóc en Johnny el Maleres. Quina sort teniu, nenes, que aquí jo torno, aquí jo torno, aquí Johnny el Maleres torna a estar. L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM. Ona de Sant Montjuïc, sens dubte. Doncs sí, a vegades pues, veiem que ningú d'aquest planeta i fora d'aquest planeta és infal·lible, a vegades pues, tothom comet errors, no? Però bueno, com parla la cançó, pues, a vegades l'important és poder-los esmenar, no? De dir, bueno, pues, escolta, ens hem equivocat portant aquest tio, el tornem allà on estava, no? Per això, com diuen, els llapisos venen amb goma de borrar la punta. Bueno, en l'altra punxen, eh? I bueno, bé, ara vull acabar perquè, bueno, com sabeu, pues, de música rock catalano ja, pues, per avorrir, cadascú tindria la seva cançó, no? Que, bueno, que en properes edicions doncs us invitem, no? També si quan tornem a fer que ens escriviu i ens proposeu les vostres, ens donem les vostres idees, les que us agradaria escoltar, les que sí, les que no. Però també, bueno, pues això, si ens voleu proposar algun tema, algun tipus de programa que vulgueu que fem, doncs també ens podeu escriure a través de la música que no es pariu.com. Allà proposeu-nos idees, expliqueu-nos pues, que us sorgeix alguna cançó o tal, si voleu dedicar també una cançó una mica relacionada amb el tema, no? Bueno, si és un aniversari, un cumpleany, doncs bé, ens farem alguna gran excepció. I bé, doncs, com cadascú té les seves cançons catalanes que li agraden, no? Us deixarem amb un petit medley musical. Suposo que si us agradava el rock en català, aquest musical l'haureu vist, que es deia A Cop de Rock. Suposo que recordareu un grup, bueno, explicava la història d'un grup de joves dels anys 80-90, més o menys. Crec que era dels 90, si no recordo malament, que explicava la seva història a través de la música en català d'aquella època. Bé, doncs ens quedarem amb aquest medley, que és una miqueta llarg, no? I ara us recomano ja que si... que és, com és l'última cançó, una mica no, ja us doneu tot. Segur que hi ha alguna cançó d'aquí que us agrada, de tot el repertori que hi ha en català, hi ha bastantes. Que era un musical que estava produït per Degoll de Gom, aquesta companyia catalana que ha fet tants bons musicals, no? I actualment estan també amb el musical de Maricel. El que us dic, tot torna, la nostàlgia. Doncs bé, ara ens posarem nostàlgics i també recordarem una miqueta tota aquesta bona música en aquest medley, és una miqueta llarguet, de 8 minuts i pico. Això pràcticament ja ens anirem acomiadant, però ens acomiadarem amb bona música i segur que hi ha alguna cançó de les que us agrada que són aquí. Així que vinga, endavant, aquest medley de A Cop de Rock. cabeza. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant. Florida Beach. Què passa en Califòrnia i tots els bois de la beach? Si aquí tenim mil platges com les de Tamarí, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carai els passa amb tot el que tenim? Però sents un rock and roll i dius carai aquesta gent. Si que es mereixen ser els reis del firmament. Xavi de Dones, Elvis Presley, Uric Metallica, Springsteen, Brasil i Viking. Podria estar dient-nos tota la nit. Què collons els donen per ser així? Us donaré la meva sang perquè uniu les vostres copes. Un altre cop ficat al bar, aquí les hores queden mortes. Et convidaré a beure amb mi un licor estrany. T'emborratxaré i així podràs continuar endavant. Almenys feu un brindis per mi. Almenys feu un brindis per mi. Almenys feu un brindis per mi. Almenys feu un brindis per mi. Hey! Brindo pel Pedra Forca, brindo per la Patum, brindo per les ovelles humides i el seu perfum, brindo per Nicaragua pel 25 d'abril, brindo pels avis i àvies que van lluitar la guerra civil. Brindo pels avis i àvies que van lluitar. Que tu muntis bé. El teu paper és tan miserable que t'amagues en el temps. No em facis seguir el teu joc, que no el vull prendre petit. Els discursos sempre m'han avorrit. Jo no crec en el poder, jo no crec en l'orgull. Jo no vull parlar per ningú. Un lloc obert per tu. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. La teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. Bé, com, tal com us havia promès, un final de festa bastant, bastant potent amb aquest medley de Cop de Rock. A més, imagina't això amb el teatre ple, amb els, la gent, amb els actors allà cantant. Bueno, un fi de festa espectacular, no? Jo estic segur que en aquest medley ha sonat alguna cançoneta que segur que t'agradava i l'has recordat, eh? Home, és que entre tantes cançons no, segur que alguna acertaríem. O sigui, vaya base que hem buscat, no? Més... Més tristona per acabar. Bueno, la canviem una mica ara que estem acabant. Bueno, doncs, el que us dèiem, no? Una mica relacionat amb la setmana que ve. No? La setmana que ve escoltarem una mica cançons del cinema i el teatre, eh? Del teatre musical. Cançons de musicals, tant siguin de pel·lícules com d'obres de teatre, no? Hi ha alguns que són molt bons, molt espectaculars. Escoltarem bastant en anglès, perquè la producció musical anglesa i nord-americana és potentíssima, eh? També algun musical en espanyol i també pues, algun en català. A Cop de Rock no, ja l'hem sentit, eh? Escoltarem altres. I doncs bé, la setmana que ve doncs, tornem a fer programa en castellà, eh? Aquest és... hem presentat nosaltres també com el president del nostre petit full de ruta del programa. Doncs bé, amics, això ha estat tot. Fins la setmana que ve i, com sempre us dic, ja sabeu que ens hem deixat alguna coseta. Bueno, farem segurament més edicions de rock en català i sobretot de música en català, eh? També diferents estils. Hi ha programes que ja estan... Bueno, enllestets. A menys està la idea, eh? I 4 o 5 cançons buscades. Si voleu seguir en contacte amb nosaltres, ja sabeu, a través de lamusicacanosparió.com, de Facebook, Twitter, allà, e-mail, també ens podeu escriure, eh? A través del formulari que hi ha a la pàgina web. I bé, ha estat un plaer escoltar-vos. Espero retrobar-vos el dimecres que ve o al podcast, sempre que ens vulgueu descarregar. Que passa, no vam dir, només a la pàgina web ja el podcast està disponible per descarregar-se des de la plataforma iTunes, eh? Així sempre és perdon, eh? Dius, la descarrego de l'iTunes. Doncs bé, ja ens passem un parell de minutets, amics. La setmana que ve més música que ens va parir a tots plegats. I doncs res, això, fins la setmana que ve, més música, descanseu i ens escoltem la setmana que ve. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. La teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc.